це ти зараз якесь людське життя спасеш. Ти молодець, молодець. Спаси, спаси людей. Роз'їбаш його, роз'їбаш. Роз'їбаш. Є, блядь, красавчик! Єба Туріна, російський ширмо, єба Чобуру, не кліє пиво, єба заводи на Україні. Фу, ти скуриси, не скурва м'яса, зерові дочки, єба Чобуру.